الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله رب هب لي امتي كهتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لي امتي كهتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لي امتي كهتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوٹ پر کہتا تھا کعبہ الصلاة والسلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاة والسلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاة والسلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاة والسلام سر جھکا کر عبادت عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر عبادت عشق رسول اللہ ہمیں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاة والسلام کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاة والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك